Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Michał Kirmuć. Autopromocja. Dzień dobry Państwu, właśnie minęła czwarta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Lewe oko otworzone, prawe oko też. No, gorzej może być z rozbudzeniem, no ale zrobimy co w naszej mocy. Grzegorz Leczkowski i Mateusz Tomaszuk, witamy i zapraszamy do godziny szóstej. Thank you. milczące gwiazdy, Twinkling Stars. Z dźwiękami holendersko-niemieckimi rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze piątkowe, bardzo wczesne spotkanie na styku nocy i dnia. Nine Circles i utwór, który umieścili na albumie o tej samej nazwie w roku 96. Gwiazd już nie ma, trochę świta, trochę jeszcze na słońce musimy poczekać, ale to jest chyba pierwszy taki dzień, pierwszy piątek od wielu, wielu tygodni, kiedy wstając i kiedy udając się do radia, widziałem, że coś powoli już się przejaśnia. No właśnie, trójka budzi off do godziny 6:00, w tej kwestii nic się nie zmienia, a jeżeli mają Państwo ochotę dać znać, że też nie śpią jak pan redaktor, no to zapraszam do korespondencji mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Dawno, dawno temu, a to był rok 83, spotkali się w Manchesterze i tak właściwie od pomysłu do stworzenia tego projektu minęło 5 lat. Już nie w Manchesterze, ale w San Francisco Bernard Sumner, znany z Joy Division i z grupy New Order, ale również Johnny Marr z grupy The Smiths, stwierdzili, że czas na coś nowego. No i ta ich wspólna historia trwała przez dobrych kilka lat, chociaż 20 lat temu ich wspólna przygoda się skończyła. Sumner zajął się nagrywaniem albumu Get Ready New Order, a Marr założył nowy zespół o nazwie The Healers. No to może jeszcze jeden utwór panów, tak na dokładkę? Z jednej strony to takie przedłużenie New Order, no a z drugiej to zupełnie inna historia. Projekt Electronic. 17 minut po godzinie 4 słuchają Państwo Trójki. No i okazuje się, że Państwo nie śpią, Państwo piszą. Pani Mirosława napisała, że już świta, ptaszki śpiewają, a w Sandomierzu aktualnie 6 stopni, oczywiście na plusie. Pan Kacper jeszcze nie śpi, pan Kacper pracuje z Trójką od 22:00. Od wczoraj. No i pan Kacper zostanie z nami do godziny 6:00. Pan Kacper życzy wszystkim wszystkiego dobrego na nocnej zmianie. No i jeszcze pan Jacek napisał, że na styku nocy i dnia przed wschodem słońca wita serdecznie i pozdrawia z Górnego Śląska. No a my o tej porze tradycyjnie zrywamy radiową kartkę z kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą Antioch, Donat, Jan, Krzysztof, Piotr, Rycheza, Ryksa, Serapion, Teobald, Tymoteusz, Wiktor i Wszemir. No to dzisiaj taki wielki tort radiowy, dźwiękowy tort, bo przed nami ponad 20-minutowa uczta z grupą The Orb. To będzie sesja zarejestrowana dla radia BBC i audycję Johna Pila w roku 89. Ale najpierw niech odezwie się kogut. Thank you. Mam nadzieję, że ten kogut Państwa trochę obudził. Miks wykonany na żywo 3 grudnia roku 89 w radiu BBC. Miks budzącej się do życia wiosny, no bo słychać nie tylko gitary, nie tylko efekty dźwiękowe, nie tylko dźwięki ze słuchowisk radiowych, no ale przede wszystkim fragment utworu Love New Mini Riperton. No i o pianiu koguta oczywiście nie zapominajmy. Grupa The Orb 2 lata po nagraniu tego właśnie miksu dla BBC wydali swoją pierwszą płytę The Orb's Adventures Beyond the Underworld. Tak, państwo nie śpią, państwo piszą, pan Andrzej, tak, pan Andrzej wysłał zdjęcie z trasy. To jest zdjęcie z trasy na Podkarpaciu. Z tym otwieraniem oczu to jak za dawnych czasów z ustawianiem stereo. Kanał lewy, kanał prawy. No miejmy nadzieję, że program trzeci dobrze odbiera. Również w trasie. Za 20 minut wybije godzina 5. No a teraz chyba głos, którego nie trzeba zbytnio przedstawiać. More than this, ooh, there's no że są takie dni jak dziś, dla niektórych ostatni dzień pracy, dla niektórych to fakt. Jak to dobrze, że są takie utwory jak ten, More Than This. Chyba państwo nie mieli wątpliwości, że to pan Brian, ale tym razem nie sam, bo jako Roxy Music. Okazuje się, że dzisiaj obchodzimy zarówno Dzień Kosmosu, jak i Dzień Herbaty. Czy można jakoś te święta ze sobą połączyć? Jeżeli mają państwo jakikolwiek pomysł, no to serdecznie przygarnę każdą propozycję. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Chciałoby się powiedzieć, że to majowy utwór, bo wydali go w maju, 38 lat temu. Real Life, no i właśnie takie dźwięki tworzyli w Australii w roku 83. Herdland, na tym albumie znajdą państwo chyba jeden z najbardziej znanych ich utworów, Send Me an Angel. Zostańmy jeszcze w latach 80. Tym razem będzie to rok 84. inside in his room, room too full, full of junk. He turns on his TV, TV full, full of junk. Process on these pushing junk, junk food, junk clothes, stressed in junk from head to toe. Once again, nightlife full, full of junk. Junk is all he'll ever know. Junk music, junk dance, too many junkies on the floor. Eat what you give him, eat what you get. Eat what you give him, eat what you get. Eat what you give him. Eat what you give them, and be thankful what you give. Protein from bits of whole grain cereal, beefy bits, and bits of egg. Life in fast growing. And bits of egg. Right, Stella? Eat what you give them. Eat what you get. Się ukryć, są takie utwory, których nie da się nie nudzić. A może mają Państwo płytę winylową z dwoma płytami ze zremasterowanymi utworami? Tam właśnie na tym wyjątkowym albumie pojawiło się 20 bonusów zarejestrowanych dla radia BBC. Album The Age of Consent i Bronski Beat. Czy ja zapomniałem o tym najważniejszym utworze z tej płyty? No oczywiście, że nie. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. You must wake up. No skoro Kate Bush namawia do wstawania, no to nie możemy postąpić inaczej. Za minutę wybije godzina piąta, słuchają Państwo Trójki Polskiego Radia. No i dzisiaj budzimy do godziny szóstej w stylu off. Straszę was, żeby zapomnieć, jak bardzo się was boję. Omijam na sztucznie obojętne. Co jest dla mnie dobre?